لسم اور کم لسم خود اوشر دا تو اوشر اگلا اور کئے زکات اگلا اور کئے رواکی جی پینا فَإِنَّا اُفْسُوكُمْ لِكَمْ فَنَّو فَرِعَانُ مَقْبُولَا کہ اتبار کو رتا سنو پر نور بانی پر بل باندی او دے زیبا گانا تینا تشین اخلم گانے وانا اس نے انہوں اٹھ کر نہیں شکی ورد کیا کہ اتبار پیشو امانت دا دا اس کا امانتو اجیری گید اللہ را چرا گیدے مپٹو ایتا اس حقا وائنا چا چپٹ اکڑا حقا وائنا فَإِنَّهُ آثِمِنُ قَلْبُ نبیشکا مجرم دے دلد یقینا گنانگار دے دلائی غیر طور دے اللہ دے داگر چکو ایتا سلر خوکوا لا تک تم الشہادہ مپٹو حق خبرا حق چپٹ اکڑا معلومی دا چدلائی مجرم زلائی طور دے نداغ سرولو گوئے کنا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى حق پڑھو معلوم ادا فانه آثم قلبه ذلے مجرم جو گنہگار دا شانتا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا دا معلوم ادا آثم قلبه قران ولا تكتم الشهادة حق وینام پٹو ملاول حق پٹو بیان نینکا ولیدر ولید حق پٹکو ترگان نینکا لا تخت مشاہدا مولمی یا چزرنا تور دی آسن قلبو ظلم و جرم اللہ دے داگر چکویتا سو پجر خوبی بوا ختم شو آخر کی طلوع و مسئلہ سورت ذکر کئی لیکی واللہ اختیار کی طولا چپا اسمانو یا چپا زمکا سمانا اختیار دا اللہ دے او عبد اللہ یا جنا سہو رب قوم اختیار دا اللہ تبدوما فین فضم عالم الغیب اللہ دے سبحان کلا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ان تبدوما فی انفسکم کتا سرگن کے حالات کی جس طرح سن سن کے تصور خیال کے گھڑ کے اللہ تمعلوم دی او توفو یا پٹو سات آئی حساب بکی تأثر اللہ مانا جزا و سزا بے در کئی دزلو وسوسو مانے کو جزا و سزا نشتے دو وسوسو خبر ادا نظر تنو در تقدسول خبر ادا اور ادا مسئلہ دا ان تبدو ما فی انفسکم عبد اللہ لا تعبدون الا اللہ الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا ہو من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ ان تبدو ما فی انفسکم ستاسدو کی جدیدہ کی رسر گندہ ویلوم اللہ تمعلوم دا او تغفو یا کی دردہ دا غفت ساتی اللہ تمعلوم دا یحاسبکم به اللہ توڑ دا کفر سر نراولی او جوڑ راولم ان تبدو ما فی انفسکم دا سرگن کوا کبو پٹی کون اللہ تا دی معلوم یو حاصل کن بے اللہ نا اللہ بے سر حساب کی جزا و سزا بدر کئی دا قیدی مسئلہ دا یہ صورت کی مسئلہ دا بین شوینا نا دا تصورات و دا خیالات و مسئلہ خونو دا پاہی مواخذ نیشتی خیال و سوسز لکی رالا راوست دینا دا راغلا پاتے کئی نا دا ختمول کوشش کئی خوشارا پینش تو مانے پی ذالکا عین الایمان حدیث کی رضی دا خو کارا ایمان دیتا ویدو ما در که داشی وسوسی راشی چی زد پی خلوخ وزوم نو خوشحال پا دیم چی زدی اسواز مسکاره بیشم خوچی پا دیز خلو نو خوزم داشی خبری وسوسی زما در که رضی اید اللہ پیغمبر غرق شم رسول علیہ السلام وی ذالکا عین الایمان داستا دا کارا ایمان دی کارا ایمان دی وسوسی خوار کیا کرا دی لیغانو علا قلبی زماد رنبان خوالی رشت استغفر اللہ نزب خنغان داور عزی خود دی وسوسو را وستل عددی وسوسو پاتی کول جرم دی اغی اختیاری دی تی من اولا کنا فکر بدلوا کر راغلی مبدلی کا فی الحال عوض باللہ ہوا پاسا بلا خبر سورو کا لا شزر او دسو کا دورکا تا نفلو کا پا بلا خبر اختشا مرگری تلا تنیز دیشا لکو آگا خبری کو چی دا فکر دی بدل شی نتا آگا بدلائی نا او اسوسا دا پدغا اسوسا حساب دی او چستا دا اختیار نا بار دا پاگی بانی حساب نیشتی وی دوری پوری اسوسا را شی چی انزو خود جو اللہ پیدا کرم زما پلار اللہ پرانکی اللہ پیدا کر فمن خلق اللہ دی دی تنیورتو ان اللہ چا پیدا کر لے وی دی دی تما شیطان رسی نبی علیہ السلام میں عوض باللہ ہوا فکر بدل کا اس دا بدل کا کنے اختیاری سزا بدل کی سزا بدل کی تاثر حساب بکی تاثر اللہ نمرات تشو عقیدہ پتداو کا ترگندہ اللہ تا ترگندہ ان تبدو ما فی انفسکم او تغبو من الیقین والشک نمجاہد رحمہ اللہ تعالی تفسیر طبری قرطبی دوار ذکر کرے دے یاد شہادت مسئلے سرو لگا دانی زیتی رشدہ سرگندو اتاسو آغا چستا سزرو نکی دا یعنی معلوم خبرہ او کپٹ ساتھ گوائی حساب بیکر سر اللہ ولی بھی سرگندن کردہ دا پتہ دیوالے کردہ دا گج مج دیوالے کردہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی سڑے لار زنانہ لار اللہ پسی داغی تو فیصلہ قاضی سخا او قرطبی پاگی کی گواہ ہو دا مشہور محدث و مفسر گواہ آگے کی قاضی تاوی قاضی تاوی ورشا گواہ دی راوالا بل سکے یا بل راوالا دا لاولا کی گوری عالم سے بولا پلار مخن اور آگے لنگی دے دا زنانہ دا تادر اپزان دا پاسم دا زنانہ تادر چولنے وہ کیا سخا رائی کی دے اب بلاس کی اڑی بازار کراؤ رکھا ہو رہا استاد سے زما کیستے اد گواہ ضرورت تے بلش دے ہوتا کیا درشی وی صحیح رقص سے سر رہا کچرے تو چور سے عدالت تھا نخل حیران سے پاس سے چدا سے تماشا رہا نمر لو عالم یہ اور خطا کیے گئے نو جامع میں میرے نوری نشتے اشتل لخزی انزلی ضرور کی نو نو راگے چادر میں لنک افزان میں واچو ہڑو کی جڑن نون کے میں کلا رہا ہوں جو روڑے وقت ہو اوڑو بازار تو اوڑو وقت ہو تنگور والا دا نو اوڑو میرا واقت سے بات کرا ہوں کم نہ روا خبر دا پڑے کی خدا مخل رالا نمائے پتہ ملگی جزر روڑے پخشی ادا کورتے ہو سم جامی موچی شی اگوا گندم ہڑو کے کینو بیارا زمزدی دیمیان کی مرشم رما پا جمع بایدی زمان حق پا چی مذکر دسی در عالم بھی سگرانا خبرانا گواہی اوکر اللہ تخبل کار بانے لا تک تم شہادہ او تخبو یا پتوائی جو حاصلکم بے اللہ حساب بکر صلی اللہ وہ بخنب اوکی چاہتے چکو خوش بخل صدا بورکی چکو خوش صدا بورکول اللہ دے پارتمانی توانا یو مسئلہ بیان شو توحید پا دو عنوان یو واقدار پہر سکے دے اللہ جن عالم بکل شہن دے اللہ نبل توک او دن مسئلہ اسر اللہ مسئلہ دا پیغمبر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی تصدیق کرے دے لے گلی دا اللہ پٹول آگے چرائے گلے شود تد رب دا طرف نا ایماندار طول اگر امنی ہر یو دون ایمان دور لے پا اللہ بانی پا وحدانیت دا اللہ پا عبودیت دا اللہ پا فرشتو باندی مخی تفصیل ویرے دے کنا ایمان پا اللہ سنگ کی بکار دے ایمان راوے دے پا کی فرشتو بانی چی سنگ پکار دی فرشتو نو گناہ نکی حاروت ماروت پسے ہمی لی گلی اللہ زینائی نیدی کڑی مبود پرستی نو رکڑے شرابین جس کے قتل النفس نیدے کڑے دروغ آئے تاسو وکتو بھی ایمان راوے پا کتابون دا اللہ بانی نو طول منی دانا چی نؤمنو ببعضن و نکفرو ببعض سورت نساء کے وضا عقیدہ من کردہ ادی سورت کتاب سولو سا فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض میرا طول منی اور رسول ایمانی پلے گلو دا اللہ بانی دانیو چو سلیمان پیغمبر نو عزیر پیغمبر نو عیسیٰ پیغمبر نو علیہ المصلوات و تسلیمات طول منی طول وی دا لانو فرقو بینا حدیم منم وی دو چی فرق نکم گا پا میند کدی یو دو دونا دی ایمان در آورو چی پی ایمان در آورو ببلنا یو تا پیغمبر ویو او بلتا جادو گرویو یو تا پیغمبر ابلت ابن اللہ عزیر ابن اللہ لکچ یہود المسیح ابن اللہ لکہ کی پیرنگیانی ہوئی دیکھ فرق نکو. وقالو سمعنا وائدو داؤم اللہ وعرض منگا حکمون استا قرآن مواورد کتاب مواورد سمعنا نمنگا فی پوکزان وعطانا منوی چسرات ونزا منگا مدل غفرانک نطلب غفرانک توسل لے اللہ ایمان نمرا واللہ استا حکمون منو بیام گناونا کی غفرانک اللہ زمان دی ایمان زمانگا دا عملون و برکت بانی زمانگونا ہونا موافقہ اس دیو کبیا راتنون کی راتن موافقہ اللہ مانا استقامت پر دین نصیب کا غفرانک پر دیمانی تفریق ہے نطلب غفرانک ستا حکمونا آورم نستا حکمونا مانم نستا تابیداری کن خبیا بمغلتے گم غفرانک نستان بخنوارم اللہ بخن استادشان مناسب اضافت دا پار دعا دے مانا ما بین کر استادشان مناسب دے ہر چاہ پر پل مقامی کنا اور ہر چو چکی ان دخل منصب مناسب کے دخل منصب موافر کی ایو سبی سر پلائر بانت لم نو پلگ دے بانی سل روپے ورکزو تو قارنم غصف میں نور تر نف گرانے تا چی تسل روپے ورکائی پا جالا کی پا پوری وطر باندیا سے پوری را پوری ادا خباسی پوری باسی زمانگا پا دو یاد ادا وہ تو پیسے اور کہ تو سو روپئے اور کہ سبا کو بل میں مرے جانا وسل غواری پوری دا کار کرے واپس کرو پائی اگر تو ادھر معذرت کو بے ماں تو یہ خپا نشی یقین ہے کہ تو خفل نتبانی صحیح ہوئی وہ زیو مسافر سرین ناشنا ازیرا پوری سن ما تم تو خپل زان نزان بس کاری چیز دل دریا سلو رو پینز روپئے اور کہ ماں والا سلو روپئے اور کرنی ستا خبر اور خپل دے بلکل درست تھا خبر بالکل مناسب کاری کنا لگ دے کے جدا مانی طوفان راگل دریا بخود جوش اور سرکون کر دے رہی وہ کسو کے بخر پورن تو جو عربی سرے ہو اغب کشتے کی کین از کورتا چورا سو ناغب پینزے گیمی ورکر ان تقریباً پینزے سو روپے ورکر مردیری سرے ہو تو سڑے را خدا آنی دو زیر خلق آنا دو ورکری صحیح لکن آنا دو آغو پا خول مقدار ورکری زمالدار ان دولت من من ما پا خپل حیثیت ورکری در دو پا حیثیت نہیں ورکری پا خپل حیثیت میں ورکری اللہ منگ استان اسوال کو استاد ذات تا درجے مناسب بخبرت وارو اللہ خزمین بشان مناسب نو استاد شان مناسب بخن وارو من بانی بخ مہربان شا اللہ غفرانک ربنا و الیک المصیر بخن وارو استانا اے رب زمنگا اے رب زمنگا استا فیصلی تری گردے دل و الیک المصیر الی قضائک المصیر ولی بخن وارم اللہ زکوارم چستا مخل دردم چی مخمی توری نصب قوم اللہ اسوال کن زما مخمین در زما مخ پاک کا حدیث کی دوار آگرے رکھنا ارسل خطایا بالبرد والثلج بالماء البارج والبرد والثلج اللہ زما گناہ ہونا پا سورو بو مینزا پا گلے مینزا پا وارا باندی مینزا دا خمالوں میں رکھنا جی خیرے پا تودو بو زیاد خیقی کی گی نیر کی گی پا یخو بو باندی خیرے ندر کی گی دیر کم لرکی گی پا تودو بو باندی خلر کی گی پیغمبر علیہ السلام دی یخو بو دی تودو پا دی باندی دی مطلب دا دی ہر شیخ پل خاصیت پی دی پا تودو بو باندی زو کی ویندا بیا چی وچو آوائی گوندی ندو کی گرمی تودو آلی پا کی پاتی پا یخو بی نیزا اپا یخ دے پسوری وچکا شرائی دا شرائی واسکت تے دکی اگر سوالی پروتی ذکا شرائی چین دی کوٹ واسکت نو پا غرمو کی خلقین دی اپا تودو بین دی بیچی مین دی نو پا غرمو کی پا گرم دے کی غاری چی ہوا پی اندل گی دی را چی دا سور نشو نو گرم آلے بگی پاتی ور کی چپک شوی شیده اگه که ده ور آقا سر پاتی چاکو بانی ده لاس غصت شخپا غطا شوا زخموشو و سوی جنسوی پکی نی پا مرچکے رسول السلام دی یخ دیر پار ہوئی جو گناہوں کی ناریت تے حرارت تے گرمی کا پکیتا جہنم سے دے زمین کا استاف جو گناہوں نمونہ پکی اللہ دی ما استاف کو ٹول بچ کی دا نمونہ دا آگا زمین کا بتا منو لیا تا وہ شہ دے اپا برزخ کے مار دے لڑم دے چنجی دی اتا دوزخ تب تے آگا نیکا مرونی تے آگا جنت شہ دے میری دی او بلتری او بلتری نو دا دے گناہون و اثر تلے پا نفس کی گرمی پیدا کول نور گناہون تلے رو دا دے دا سروالی پیدا کول پارا پیغمبر سن تعدید آسے کرے چہ زمان گناہون لرے کا زمانا دا حرارت و گرمی پاتی نشی لکا چی پا واورا بین دی اپا گلے بین دی اپا سرو گوی بین دی چہ گناہون ختم شی غرقی میں سروال پادشی جی گناہ طرف تا انجا مخواہ نہیں چلتا تصور دو گناہ رہا نشی پا دیمانا نبی علیہ السلام دا کلمہ ذکر کری بلمائی والبرد والسل نو دا ذکر کری الیک المصیر تا طرف تا ادار تلا چی جا گناہون پاکے مخمیرونی لا یکلف اللہ جو ذکر شکنا مسئلہ دا توحید پا دو عنوان بانے قادر پارسی واللہ عالم پار تبانی صرف اللہ نبل تو ندیم در مسئلہ در استعادت ذکر کر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی پیغمبر مکلف دے پا ایمان دا اولو بانی پا دین دا اللہ ایمان دا اولو پا ایمان مکلف دی پا دین دا اللہ بانی پا پیغمبر بانی ایمانیات تول ذکر کر ندرم اصلورم مسئلہ تو جہاد منفاق اگر پا یو مشترک عنوان بانی ذکر کر لا يكلف الله نفسا الا وسعها نمجبر کہ اللہ اسے بندہ لیکن نہ غد واس مناسب ان جہاد کن استا بی وسن دی منفاق کن بی وسن دی استا واس کی دن نبی لا يكلف الله اللہ نمجبر کہ یہ سوک لیکن پاغبان چ دا غد واسی بندہ لا دیا اس کی ہوئی کی بندہ بانی جرم دا اس ایک تصب چ کڑاو پریشان ہے ان کی کسب کم دے اقتصاد زیاد تے نو کسب مانا کن کم ہے دے اقتصاد کی زیاد تے نیکی آسانی دی پخکارے ہو کا عرضے ہو کا دا ہر چاپ مخی ہو کا اب بدائی گرانی دی پا پٹا بے کہے دے چاپ مخی نہیں شکو دے عرضے کی نہیں شکو دے مت تصابت غلا آسان دے کدش پیتا عجد لزمات تتلا آسان دی جمات تا آسان دی گمانی خوپرے دے چی سوک دینی چی دے گماتی ہوگا چی داس برد دے گمانی دے اگر تا جدو نکی اول چی روان دے غلال روان دے اگر چی توکی نی نو دا اگر بد گمانی بروس چی دا دب پزان مخ کی با چی دی سلی دی پا مکو فکسل دس جزا غلا گرخ کاری گا نو دے پزان مانی مخ کو بد گمانی کی اکتساب دے کنا پا مشکل کول نی وای دورا بدا من سبونگا ان نسینا کپری وخونگا پری دنگا کول دے اوکار دینے کئی او اختانا یا غلطیو کو یا گناہو کو نسیان پا مانا دا ترک بانی لازمی مانا مراد دراولی پا نسیان گریف نشتی حدیث تا پیغمبر علیہ السلام دے گریف پی نشتا دے نچی پاگی گریف نشتی ان دعا سنگا کئی چا اللہ تا پی ما منسا لکا کون دعاو کی چیزا خبر پہرا کے چاہتا سٹا کے واؤ رو اللہ پدے بان ماں منسا نستا اختیار کی نہیں دیا ارے دل نو وہ گنے کی نشتے دا سنتا نسیان مانی غریف نشتے دے نا دیا سمانا دا ذکر ملے نسیان سر ترک رازی ان نسینا کپری دنگا کول لے رہنے کئی او اختانا دا خطعنا دے افعال دا خطع ای اختعونا مانا دا جرم کول بانے او اختانا او عصائنا یا گناہوں کو قصدہ نہیں رہا دیتا ممکن من اس اللہ یعنی من کے معاف کا مبارکہ اوپا منگا بانے درون پیتے لکہ چیز بار کرو پا اوبانے چیز منگ نمخ کیوں سخت حکام فبظلم من الذین ہادو حرمنا علیہم طیبات نحلت لہم اللہ مشکل حکومت پہ خودلی اللہ مبارکہ مشکل حکومت کینے لی اسرن فی الامر و النہی و تکلیف. شیخ الاسلام ہوئی فی الامر و النہی و تکلیف او امیر سخ میں کی درہ بانے لکا پاغو پنزوس منزلو پنزم منزلو مقرر شو پنزوس مقرر شو موسیٰ علیہ السلام تا چراو رسے سجی راو رو پنزوس منزلو توبہ زما امت نہیں دیکھر استا امت دیکھر کی ارجی عرب باگ رب تا دی واپس سے سوال تے ہوکا رسول علیہ السلام لار اللہ پنزہ کم کرو یا لس بیائی واپس کر بیائی واپس کر پنزہ پیرے یا لس پیرے پنزہ پاتے شو اما بنی اسرائیل وانے دیرے وسی کر جی سڑیا دا گران دی نکہ بابا تم وسیعت کرو ابراہیم علیہ السلام وے ستانن دا اللہ رب العالمین سر پیشی دا خصوصی خبر دا فإن استطعت أن تجعله في أمتك ففعل نکتو خپل دا مجلس طول دا خپل امت پا حق کی کی خبراتو رو کی نو دا دا کارو کا دا امت کو فکر دکاو موسیٰ علیہ السلام بیا بیا واپس کی بیا بیا واپس کی دا ولی اگو تا پتا دا کنا چی دی امتو مبانی دا عمال گران دی دا سر تنیش رسولیت کتابی لسے تورات شریفی لسے دی پنجو پاتشو الارشا نور کم کا رسول اللہ علیہ السلام لقد استحییت من ربی ما رزما در رب نور شرم رازی چی اومن خزما زمان رازما کمی کا غبوش واللہ تا منظورم داوا کنا مخی پیروکو لشرم نور تو دیکی نشر میگم آوازشو امزیت و فریدتی زما حکم ما سر تورسو اپنزی دی یہ خامسون و یہ خامسون پکول پینزو سواب پنزوس تو بنی اسرائیلو چی پنزوس کول اجرون اللہ ور کول دا پینزو با دم رئی لکا پنزوس خامسون و یہ خامسون یو پو پینزو باندی پلس باندی چی پریدی نم سزا رسیدانو سکمی پو پکیش دی دا ذکر کرد مبارکہ ممبانی حکمون لکا چیز بار کریو پا آو چیز ممنمک کیو یا مسائل و مصیبتونا وائدو رب زمان مرا خیر جورا بانی آغا مسائل چیز ممنگی توانی سے دو چطولو دو چطولو توانی زمان رسی اللہ پر منگ آغا مصیبتونا مرا پتیرو راوستی و کنو راوستی اللہ آغا مصیبتونا ممبانی دار آغا جی سرو لکو اللہ تبلغن فی اموالکم وانفسکم سخت برازی لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله مصيبتنا خبر اجي خواص مصيبتنا زمان برداشت نبار دي زمان دا استاذان و استاذ حسين علي رحمه الله تعالى چه كل تراتا غر زمدار و سرمایه دار نخلقو تا پلار صادر غرو لیوی قادمون غرو زمان دا كل تا عالم رازی زمان دا قام قبیلی عالم راضی روز تو دا مسئلے با بیانو را جمرا تنگ شو چی کلی کی باو خنک تیر دا باق پر پچی کی سپرو نواتول جمعات جوڑ کو بیا با کلی کی انتا دی رہا کلی کی بیا گزارہ نکی رہا دی حال طرح سے دلو دی حال طرح سے دلو علماء صوف فتوار کریوا چی دے حسین علی سورے پچاولا گی سورے خضہ طلاق دا دور دروم سو رہے دے دو چھے دے دو سو رہے پلارے تو پچھاو لگے نداغ سوڑی خود طلاق افوا دور سخت مسئلہ جوڑا کرے لا تحمل اللہ زمان استاذ خبر کولا شیخ صدر پینڈے رحمہ اللہ یہ دعا چی بے کولا اللہ تبا جلل دعا چی بے دائیو اللہ زو حسین علی ما حسین ابن علی میں یعنی آغا سرائے زنیم حسین ابن علی چی دی آغا سے مصیبتون برداشت کم اللہ زو حسین علیم اللہ زمان دا برداشن بار مصیبتون پا ماں مرا والا اللہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تُعَقَتَ لَنَا بِهِ آغا چی دا اولولو واسد من رسی اللہ طالبان حکومت اغر دید نطول مسلمانان کی در مندو کنا کراچے کی رسو پتان کالونے کی دا غن برداشنش دمر خپسو چی برداشتن کی رسو ذہن زرے کار پر ہو غلے بناس نکہ چاہ باتی تا پوسو کو ناغا با دمخی نظر بس اللہ تو فخ دی دا کافر نا دا مسلمانانی نو با اکاپیر خوبی جو کافر اللہ حکومت ورکن مسلمانان نوارا دس کو سوچ کے راغلو اور دس بیاغا بس حواس شیو جدا سوچ اللہ مدد نہ کر دو حکومت نہ ختم کو لا طاقت لنا بی اللہ کے زمین عقل کار پی دی زمین زر پہ کار پی دی اللہ پریشانی میں مارے والو راولی زمین برداشت نہیں کی وافو انا اللہ معافی حکم تزمین غال پائی زمین گا استامین کی جی کو پی ما بائننا و بائنک وغفر لنا اللہ معافکم تا غلط زمنگا زمنگا دا مخلوق ترمینزا گناہ خود دو طریقوں بنے دیں گناہ پا حق دا اللہ رب العالمین کی ادو گناہ کار پا حق دا بنجانو کی مخلوق کی اللہ زمنگا استامین کی چمنگا چا بی ادبی اکرم اللہ تا معافکا اللہ زمنگا دا نور مخلوق ترمینزا چمنگا مغلطی اکرم اللہ تا معافکا یا وافو الناس وغائرنا وغفر لنا کبائرنا لوی رات معاف کا وار رات معاف کا ابن کثیر مانا کی فیما بیننا و بینک اوفو عنا اغفر لنا فیما بیننا و بین عبادک تم تمافیو کا ورحمنا مہربان شو منبانی پراتن کی کیوں اللہ فیما استقبل نتیز منگ مالک تیز منگ کارون جو ان کے فانصرنا علی القوم الكافرین تو برے راکم اللہ پا قوم کافر بارے مولا دیر مانو باندی رازی نہو لس مانو بانی مولا رازی مشترک لفظ دے مولا القوم دوست ویلے کی گی ڈلائیتا مولا الرجل دترزوی تیلے کی گی مولا مددگار ڈلائیت سرے مولا ترا اسلحا وصلا ففی صیف مولا نصره لا يحارد سوکو متنبی کے حماسی ففی صیف مولا نصره لا يحارد ترا دا سے دوستی دا پتورا کے دا سے دوستی مرگرتیا دا چدا آگا آگا مرگرتیا بیا واپس کی گی نو کوٹا کی گی نو لا يحارد کوٹا کی گی نو دور مانو باندې مولا په معنا د مالک او اقدار باندې دا صفت د الله رب العالمین دی په دې معنا بل چا مت مولا ویل ناروا دی بلکې که په دغه نیت وی نو کفر دی صفت د الله رب العالمین وکړي یو دا لفظ مولا په معنا د دوست په معنا د حقدار او په معنا د تعظیم والا معظم په دې معنا باندې ویل شوی دی نکپدی مارا بانی چاہتا مولا وائی ناروا ندی جائز دی بلکہ عام استعمال امددی دا گرے فلانکے مولانا ہوئی فلانکے مولوی مولا تنزبت تھی مولوی مانا زما دوست اور زما حق دار مولانا زمان دوست زمان حق دار بی مانا بانی بل تویل جائز دی مانا ندا دا پکی بر راوتی دوست بل چاہتا مولا ویل وی کفر دے شرک تے بلکہ علامہ ویل علامہ بوئے اللہ تا وی بل چاہتا علامہ نہیں ویلے کی رکشی اللہ تا علامہ ویل کفر دے ناروا دی سیغہ دا مبالغی دا خطاب کے دا تانیس تا شائبہ دا تانیس تا پکیتا اللہ تا علامہ نہیں ویلے کی علامہ تو ویلے کی علامہ الغلوب دا ویلے کی علامہ بلتا او دا شنطا مولانا یا مولا ویل بلتا ناروا ندی کپری دی راغی پدے مانے بلتا دا دبل موزنو یا تو بہتر دم انتا مولانا فانصرنا للقوم الكافرین دا صفتون دا اللہ رب العالمین وسیلک للا اللہ تا ربنا ربنا اتوزہ ذکر کن آجزیخ پر ذکر کلا او بیائی مولانا وسیلک للا فانصرنا للقوم الكافرین اللہ بارے راکم اللہ پا قوم کافر بانے کافر دے سنو سریدی کافر دے الحمدللہ رب العالمین یا کنا عبد کافر دے وفدو ربکم او کافر دے الہکم اللہ واحد اکافر دے اللہ لا الہ الا ہو کافر دے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او کافر دے علم الغیب دے اللہ نا سوا مخلوق لمنل پتی مسئلہ کافر او کافر جہاد نہ من کر دے انفاق نہ من کر اللہ من کے خلق کو فانصرنا علی القوم الکافرین کول پا ما ابرے دا کولستا کر دے اللہ لاس خوزول زما او وجل استا تورت و پک زما دے لاس چلول زما اللہ کولستا ما رمائتا اذ رمیت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم تا سوجیو جری اللہ مودار کری تا شگینی وشتری نی رسول تارکن اللہ رسول جی فانصرنا علی القوم الكافرین برے بطرہ کے اللہ مدستا لحظ کے لئے سورت دا قرآن ختم شو سورت بقرہ دو سوا شپگتی آیتنو سلو آیتنو تلورکم سلو کی پدری و عنوان و بیان دا توحیدو شلو آیتنو کی تمہیدو مولو سایتونی کی مقصدوں داغین اور سیاہ بنی اسرائیل خطاب خاص سوروشو شپگو ترقو بانی خبری ری ختمیو پا دے باندی فتمنو الموت ان کنتم صادقین کانت لکم الدار الاخرہ دے بانی ختم کو مباحلا سلور آیتونی کی دیتا تنوا درس مضمون سوروا من کان عدو والی جبریل سلم یو سل یو آیتنا بیان در رسالت شروع شو اور ایک نن اعتراض نہ اور داری جواب بنو اتیان دے جبریل یو مسئلہ سیر ہاروت ماروت دعا درین مسئلہ برات سلیمان علیہ السلام اور سلورم لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا پینزم از کافر و عقیدہ اتخذ اللہ ولدا پینزم جواب بنا شپگم لولا یکلمنا اللہ پینزم مسئلہ ما ننسخ من آیتنا و ننسی آنات بخیر منا مسئلہ بنسخ اشپاگم و لولا یکلمنا اللہ اووم و اتخذ اللہ ولدن دا مشرکین قول واقعہ دا ابراہیم علیہ امیل کی آداب واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دری و غلط اصول دا پارا کعبہ مرکز دا توحیدو تاسو بکی شرک شروع کو ما غط ویلی نو زما کو پاک استاد طاہرہ بیتی لطائفین والعاکفین والرکع السجود دو مسئلہ دا پیغمبر دعا دا ابراہیم و دا اسماعیل علیہ السلام دولی نمانی وباسفیہم رسولا منہم من انفسیم منہم یتلو علیہم آیاتک دا پیغمبر دارا دے درم خبر آ دا توحید مسئلہ عقیدہ دا خو اتفاقی دا اجماعی مسئلہ دا تمام انبیاءو ولی خلاف قول ووصا بها ابراہیم بنیه و یعقوب دا دتون اتفاق و اتاسو خلافو کو دا دی مسئلو دا پارا درو بنیادیو خبرو دا پارا دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ و قلعہ جواب دے اعتراضونی کی جا تم اعتراض شروع کو سیقول صفحاء من الناس ما واللہم تحویل قبلے راغی صلو جوابونا او ناہم اعتراضو ان صفا والمروت من شعائر اللہ جواب دے داغی صفا مروہ درگاہونو و اتاسو درگاہونو کرو داخو معظم دینو فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما دو ذلائی خبردار اللہ سزا ذکر کرلا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب والهدى قران وسنت فتوسات الترغم من كلام داخلا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اشرتون التوبه دري الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا بل غلط بخلق تباني غلط بكلا او بیا مسئلہ شروع کرے الهكم اله واحد نفی الشرك فعلی وما اوہل لغیر اللہ بھی ناروا دیا حرام میسے ناروائی فمن اضطر مجبوری لالا نتخبر ہوتا دا تحویل لقبر متعلقات بیان کرو اپا غیر چکے میں اعتراض رہتا ہوں دا غیر جواب ان ذکر کرو اور گیا اس ردام ذکر کرو ان الذین اتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون بی ثمنا قلیلا مسئلہ دا محرمات بیان نکلا تحریمات دا بندیانو اے تحریمات پا غیر دنن دا اللہ دا بیان نکلا قرآن کے وان نو دا خلق ما یاکلون فی بطونہم الا النار خیٹے دا وہ رڈا کے کرے مانا دا چھ سو غرد اللہ دا جہنم سپرٹی دی اور دا بدتا وہ کی گی بیان ما یاکلون فی بطونہم الا النار اللہ سر خبری نکلی دا ولی بیان اللہ نزل الکتاب بالحق اللہ کتاب را لے گلے دنیا کے در قانون کولو دا عملی کولو دا پارا حق قانون کولو عملی کول قرآن میں یا داود انا جعلنا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق فیصلے کر خلق و تمن رب قانون دا اللہ تورات باندھی حق رے قانون دا اللہ عملی کولو عقیدہ رہے حق رے کتاب دا اللہ اللہ قرآن را لے گلے رضی دا پارا چہ دا دنیا کی قانون شی او دو قانون نکو فما اصبرهم علی النار اور تٹینگی اور تبڑی اولی زیبولا یہ سلوو آیا تنہ ختم شو نہیں تیرا دون دا جواب بے مسئلہ را ذکر کر دا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اور آخر درے انہوں ذکر کرو اول لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر یہ آیات کے لس اوصاف اخلاق پینزد ذلو اور پینزد نفس دا وجود دا عمل سرا دا لس صفت نظام کی پیدا کا دنیا کے رکار کول قابل بشی جو گا بشی بیا بکار کئی مرگری چوکی شہر کردی وانی خلوازا کٹول دنیا کی بیان کوا مرگری پیدا شنو پس تا دی نظر اصلاح دا عالم دا پارا سالور تاسیسی قواعد یو ظالم ظلم تا مپرے رہے انتا خود فوق یدی ظالم لا سنو سر طول یو شای لا سنو سر نوے کئی چی تری کری دی دانیو لسزا اور کئی چی بیا ظلم نکی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ حِكْمَتِ ذِكْرِ کا کہ ظالم راتین نہ کہے مگر نور ظالم کی بیا دچا پو او عزت پانی حملے نہ بنو من کی مال پانی حملہ نو ٹول تراتین شے او باغی من نہ کہے فین بغت حدا عمر الاخرى فقاتل التي تبغي دین قانون ذکر کو تقسیم د مال پ قانون او خون د اللہ باندے دا ولی فساد کی سر آزی نو دا دا مال دا غلط تقسیم نرازی پا پولن خطا دا پا پاتین خطا دا پا روپون خطا دا پا گاڑین خطا دا پا دکان اتائبانین خطا دا پا میراس خن خطا دا چی پا شریع طریقین خطا با ختم شی شریع طریقانی ظلم برازی نو جنگی خوپری دا پا مبیدین کن فردی چی وسیعت داگیم کی کنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وصيت كي خونا نملك با إصلاح راشد درهما عرصنا لخبل كار پا خبل قول قابل كي زان قبل چاولوكو عصي أبو بايا خير ده كويلكونا پا خبل خبايكي كنا كنا ملك با بانتظام پاتشي عرص با پاتي با شر شي كوتي برواني شي جاجي چلولو وبياتي وكنمومي پا خبل ده چلی زو در اور بتا تا منت كي پخبر جنی نیزن آغا بچت ہوتا ہے اللہ تب ہوتا تھا چونی کتبا علیکم السیام کما کتبا علیلذین من قبلکم السیام کے سبق ہو یوم یاشتا خپل دوڑے نشو پارے خپل چائے نشو پارے خپلی ہو بو خپل زناز کور والتا پا بد لاس لاس کورے نشی اپا بد نیت ندا قانون ازدکا پا دی پات یول سمیسی کیون در دیر خبر نرو جائی د ډیرو کارونو نه بدی روجی د ډیرو خوراکونو نه بدی روجی دا تا د حفاظت ته بر دوزخ نه ډال له مالم یخرق خاص و مجننا بچ بشی او د دې حکمت ذکر کله الله کوم تتقون بچ بشی په دې ملک اصلاح مرضی به دې ضبط النسنا پتیرو مقرر کړ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دو روجے احکام ذکر دے سلورم قانون دے اصلاح دے عالم دے پار سلورم قانون ذکر کر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا من تراضی منکم وتلوا بها الى الحکام لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتلوا بها الى الحکام رشوت مور کرن رشوت ما اخلائی امن کے علام نو امان رشی سلور قواعی ذکر کر چیزا ذکر کے بھی یہ میں کہ قاتلو فی سبیل اللہ انفقو دا تا تا دیر خیم چی قتالو کی انفاق دا صلور قوانی نہیں ذکر کر دا اور صلور قتال نو چیزا ذکر کے مسئلہ دا حج راو رہا یہ میں کہ گوار اتنا مجاہدی او بیائی دا حج مسئلہ ذکر کر دا فمن فرض فی ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پاگے کہ منڈی مشتے چیخی مشتے بدامت نمشتے پارے کے گرد و غبار اندے پا تلی تملاستل شین اسمان دلان دے بید پردین تملاستل پا غرموں کی گردزل لوگا دا تند دا خضا و سرا دا یو بتا بباد نیت لاسکول قتل پا کتب نیشے پا بندی دا جہاد کی مدہ حالت دے کنا پیسے با ہم لگائی نو کراو پا کی معمولی غلطی کنو لوے سزا بجبانی لگی جہاد کی معمولی غلطی دے لوے سزا سبب دے پا بما کسب تیدیکم علی عمران کی ہوئی کنا مصیبت راش قلت مننا هذا قل هو من عند انفسكم لا تاسکری داغے سزا میں درکڑا گٹلے میدان دا صحابان دا لاس نووت دا شہیدان شو بکیتا نبی علیہ السلام دخنی شو ولی بما عصائتم تاسو خلاف کر پیغمبر داغے سزا را للہ نو غلطی کا کئی نو سزا بد باندی لگی دا نازدینی چو یہ حاجی بے دمرا دلیر نراغلے دے خیر دے کدو اکلو نا سزا با لگی نو حج مسئلے ذکر کرو چیدا ذکر کلا قوانین دا حج مسئلے ذکر کرو نازدہ پکے ذکر کرو ویتا پوس من قرآن تریدون ان تسألو رسولکم کما سوئل موسیٰ من قبل مکی تفوسو نکل یسألونک عن الہ اللہ قلی مواقیت للناس والحج بدعات ذکر اکو دا غیر دے اکو واتو البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تقسیم دا خلق اکو ومن الناس من یتو یشتری لا والعدی ومن الناس خلق کی دنیا غصول دی چاہوی ربنا آتنا فی الدنیا آسنا وما لہو فی الاخرت من خلاق او زنیدی چاہوی دنیا راکا اللہ ناخرت مراکا فی الدنیا آسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار دلی دران تذکرہ اقلا یشتری لا والعدیس آغا سوک دی چاہ گناہ کی ناروا کہتے تھے نمانا کئی اخذت ہو لعزت و بالاسم فحسبو جہنم وبئس المآب اسود یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ تو لوشن تندی پیولا وہ تو موا پیو چوب باندی فرق پکے تو کا دا ذکر کر نہ قتال انفاق مجاو علم ترا اقوانین احکام دا کور درو جو روغدو دو پارا درم نمبر بانی اطلس مسلی ذکر کری جہاد انفاق دو سر لگی جدائے بیان کل نبیو علم ترہ الالذین خرجو من دیارہم وامولو بجہاد نہ تختیزی جنگی دو انہوں اللہ سے مردار کرن نبیو منگلہ امیر پکار دے امیر ضروری دے مسلمان تنظیم لا امیر ضروری دے در طول دنیا پہ مسلمانانو باندے خلافت قائم اول فرض دی ضروری دی کپا بلتو نشی نو پوصلو چطول دی خود جہاد پہ ضروری ہے کی خلیفہ مقرر کی خلیفہ انی جائل فی الارض خلیفہ خلیفہ ضروری دے ربیع السلام وفات تے کفن غسل جنازی انتظام رست شوئے دے نو خلیفہ مختی کرے دے خلیفہ مختی مقرر کرے دے دا ضروری دا خلافات قائمول کو طول مسلمانوں فرض دی او کری خلیفہ نہیں نو مقامی امیر خدا لون سے کنداغے اطاعت کا اپنیم باندے امیر بسنگ منتخب کوئی دے انتخاب شرائط سے دی بیا فرائض دا امیر او بیا حق دا امیر دا او خودل چی دا او خودل دا بیان ختم کو تلکر رسول فضلنا بعضم اللہ بعض حکمت دا جہادی ذکر کو لولا دفع اللہ الناس بعضم ببعض لفسدت الارض ذو فضل علی العالمین از جہاد طرف ترغیبی ذکر کو قتل داود جالوت دلتا چی ملشی کمانڈر نبور لو لگل پلان کے کمانڈر پذیر بانی شہید ہو پسڑا کی مرسول شہید ہو اور آپ اولا رہتا مرسول شہید ہو وہ لولا گئی قرآنی کمانڈران ذکر ہو کہ اللہ دا کمانڈر ذکر کرے دے قتل داود جالوت آتا اللہ الملک دنیا کے اللہ فضیلت پر کر اور کمال داو علمہو مما ایسا جنگی اسلحہ جوڑو تا اللہ و خودل اور ہتا سندہ سنتا چل سورو کر بیعددین ذکر ہو کہ فساد بختمی کی پر جہاد باندی فضلنا بعضهم على بعض زنین پا زنو غور کری اغور اولی واجه ما ذکر کلا نا مضمونی ختم کو نسلوم مضمون شروع کو انفقو فی سبیل اللہ جہاد مسئلہ ختم انفاق دریو دیر شو آیتونی کی دیر شو کی انفاق او داغی مسائل شرائط دریو آیتونی کی خلاصہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض ابیع واللہ علی کل شئن قدیم اور بیا رسول پیغمبر کتابونا فرشتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون دا ذکر کا جہاد انفاق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اروخ اللہ تزاری کوا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین ضلور و مقاصد مفصل ذکر کرد مشکل دین رے پر تو ہے کہ نوچ ما تگران تو اس تو خواسان و ما تگران ما غو خود امتیازات دی صورت دا نور و نچ دی کشتے دا قرآن پر بل صورت کی بیاغ خبر نشتی اول اجابت الدعا حدیث ما غیرے ہو کنا هذا لعبدی و لعبدی ما سألا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین پیغمبر علیہ السلام و اللہ دا سوئے دی دا صورت میں ذان از بندہ پر من کی تقسیم کرے دی ولی عبدی ما سال سوال من کرے ایتین الصراط والمستقیم اللہ رو میں در کر سشن میں در کر دا قرآن میں در کر دا کتاب دا واخلا دا ہدایت تے ہدایت سے جو مرشنے دے چتا پر سوکم ایاد علا دا دی ٹکر در کم چتا واخلا بس کے طبع کر دی میں ہدایت تا اعمال جیسا عقائد دی دیم امتیاز تفصیل دا مقاصد سمانیہو توحید کتاب رسالت الاخرہ مقاصد اولیہ تفصیل سر دی صورت کی بیان شو مقاصد ثانویہ جہاد تنظیم آداب او انفاق تفصیل سر دی صورت کی بیان کر قرآن کی بل صورت کی ددیاتو اور دا سی تفصیل نہیں رشد کرا چی یو یو ذکر کرے دو جو دی دری دی پکیتا خواتے پیوز الباندی دا سی تفصیل سر نہیں ذکر